mümin ve Müslüman olduklarına şahit olduğumuz iki ailenin arasından üçüncü bir ailenin teşekkülü münasebetiyle ve bir dini nikah merasimi münasebetiyle bu camide bir araya gelmiş, toplanmış bulunuyoruz ve ben de bu münasebetle huzurunuzda bulunmuş oluyorum. Rabbil Alemin hayırlı işlerde cümlemizi muvaffak eylesin. Ancak cereyanların elektriğin kesik olması sebebiyle kadın davetlilerimizin alt katta sohbeti dinleyemeyecek olduklarını ve bu arada mahfile alınması mümkünse oraya alınması gerektiği meselesi var. Onlar toplanıncaya kadar biz bir giriş yapalım, bir mukaddime yapalım. Ondan sonra sohbetimizi ala kaderi imkan, imkanımızın ve mekanımızın el verdiği derecede devamına çalışalım. Bilindiği gibi içinde yaşadığımız cemiyet, toplum dedikleri bir vaka ve bu toplumun, bu cemiyetin içerisinde de insanları alakadar eden meseleler, evlenmek gibi, çocuk yetiştirmek gibi, ticaret yapmak gibi insanları ilgilendiren, insanlar arasındaki münasebetlerle alakalı meseleler Müslümanlar için, müminler için muhakkak surette Allah'ın kitabına, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in sünnetine uygun olması iktiza eder. Fakat insanlar bu kaynaklardan uzak kaldıkları için, Kur'an ve sünnet kaynağından uzak kaldıkları için ve kendi meselelerini bu kaynakların dışında halletmeye alıştıkları için birdenbire bu kaynağa dönmek ve bu kaynakların etrafında toplanmak maksadıyla cemiyetler düzenlemek birdenbire tuhaf geliyor bazılarına. Canım camide de düğün olur muymuş? Camide de nikah kıyılır mıymış? Camide de düğün töreni, nikah töreni tertiplenir miymiş? Tuhaf dediğim bunlar. Tabii bu cahillerin sözleridir. Böyle söyleyenler Kur'an'ın ve sünnetin cahilidirler. Bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Kaynaklardan çok uzak düştükleri için böyle söylüyorlar. Ve yaşanan cemiyet bir İslam cemiyeti olmadığı için böyle söylüyorlar. Yoksa açın kitapları, açın dini kaynakları, karşınıza birdenbire Hazreti Habibullah'ın mübarek hadisi çıkacaktır. Buyuruyorlar ki malum, اَعْلِنُ النِّكَاحَ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ Nikah törenlerinizi ilan ediniz. Yalnız iki aile arasında kapalı kalmasın. Çevrenize, civarınıza, muhitinize, ahbabınıza, akrabayı taallukatınıza ilan ediniz, aşikare yapınız, açıktan yapınız ve umuma duyurunuz. وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ Nikah törenlerinizi katiyen camilerde, mescitlerde yapınız buyuruyor. Mescitlerde tören yapılır. Ama demin dedim, günümüzün şartları, vesileleri, vasıtaları Müslümanları hızla camilerden uzaklaştırıyor. Onlar camilerden uzaklaştırıyor, sünnet camilere yaklaştırıyor. Kur'an camilere yaklaştırıyor. İşte nikah meselesi de, düğün meselesi de maalesef uzun zamanlardan beri camilerin ve bahsetmiş olduğum bu mübarek kaynakların dışında cereyan ettiği için bazı Müslüman olduğunu söyleyen kişilere garip geliyor. Tuhaf geliyor ve meseleyi birden kavrayamıyorlar. Elbette camilerde yapılması gerekir. Niçin? Şimdi buraya biraz temas edeyim. Efendiler, Müslüman olmak için, mümin olmak için hepinizce bilindiği gibi iman etmiş olmak lazım. İman etmiş olmak lazım. iman etmiş olmak için de en azından hep beraber buyurun bir kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kelime-i tayyibesini, bu mübarek kelimeyi ifade etmek lazım. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik, erkanı ile amel etmek mecburiyeti altında böylece imanın alametini ızhar etmek lazım. Şimdi iman bu derece ehemmiyetli bir vazife olduğuna göre, iman etmeden mümin olunamayacağına göre, iman etmeden Müslüman olunamayacağına göre elbette bunun, bu imanı ve itikadı en yakından takip eden meselenin ne olduğunu bilmek lazım. İmanın ve İslami esasların, itikadi esasların hemen yanı başında yer alan en mühim meselelerden birisi de nikahtır. Nikah meselesi. Öyle ki aziz müminler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri tabii hepimizin bildiği gibi insanları ve insanlarla ilgili bütün varlıkları yaratan kendisi, yaratma kudreti Cenab-ı Hakk'ın kendisinde. Yaratmış olduğu insanlar üzerinde istediği gibi tasarruf etme hakkı da ona ait. Kadınları Allah-u Teala yarattı. Erkekleri Allah-u Teala yarattı. O halde kadınlarla erkekler arasında nasıl bir takım münasebetler cereyan edecekse bunlar üzerindeki hüküm koyma hakkı da Allah'a ait. Yaratıcı kimse, yaratma hakkı kiminse hüküm koyma hakkı da onundur. İşte bundan dolayıdır ki haddi büluğa, erginlik çağına erdikten sonra yabancı bir kadının annesi, kız kardeşi gibi olmayan yabancı bir kızın bir Müslüman erkekle bir arada bulunmaları, aynı evde olmaları, halvette kalmaları ve buna benzer münasebetlerinin cereyan etmesi için Allah'ın koyduğu hükümlerden birisi olan nikah meselesi ortaya gelmesi lazım. Nikah olmadan böylece bir araya gelmek ve bir arada bulunmak mümkün olmuyor. Bu hükmü koyma hakkı da Allah-u Teala'nın oluyor. Çünkü yaratıcıdır. İnsanları yaratma gücü, kudreti kiminse, insanlar üzerinde hüküm koyma güç ve kuvveti de ona aittir ki hepimizin bildiği gibi bu da Rabbül Alemin. Şimdi İslam itikadına göre, İslam imanına göre bir Müslüman kadın, bir Müslüman kadın, Müslüman olmayan bir erkekle asla evlenemez. Müslüman olması lazım ki evlenebilsinler. Bu neyi gösterir? İman ile nikahın ne kadar birbirine yakın olduğunu gösterir. İman ile nikahın birbirine çok sıkı bağlı olduğunu gösteren bir vakadır. Evlenmiş olsalar, hani iki Müslüman kız ve erkek, kadın ve erkek evlenmiş olsalar, ikisi de mümin, Müslüman evlenmişler, fakat bilahare ikisinden birisi Allah'ın koyduğu esaslardan, hükümlerden, Kur'an'daki ayetlerden birisini inkar eder etmez Allah muhafaza etsin, aralarındaki nikah da otomatik olarak çözülür ve bozulur. Mesela evlendikten sonra çeşitli sebeplerle, çeşitli nedenlerle ne olursa olsun evlenmiş bulunan erkek veya kadın evlendiler, bir eve yerleştiler, artık nikahla devam ediyorlar. İkisinden birisi Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği hükümlerden birisini, Allah korusun dedim, inkara gelsen, dese ki mesela karısına, dese ki bir Müslüman adam, mümin iken, Müslüman iken dese ki, ben senin kapanmanı, örtünmeni istemiyorum. Başın açık olacak. Arkadaşlarım ile yaptığım toplantılara başın açık olarak geleceksin. Başörtüsünü kabul etmiyorum. Böyle bir hükmü kabul etmiyorum. Bu zamanda başörtüsü olmaz. Zamana uyacaksın dese, bunu söyler söylemez dört mezhebe göre kafir olur ve nikahları ortadan kalkar. İki yabancı olurlar otomatik olarak. Hiçbir hukuk kalmaz aralarında. Temas ederlerse zina etmiş olurlar. Çocukları olursa böyle bir zina olur. Bunlar kitaplarda yığınla hükümdür, bunlar meselelerdir. Neyi gösteriyor bunlar? Nikah ile imanın birbirine kaynaştığını gösteriyor. İmanını kaybeden nikahını kaybetmiştir. Yani nikaha güç veren imandır. Hani şimdi cereyan kesilince nasıl ki hoparlöre ses gitmiyor. Artık radyo elektriğe takılıysa, elektrik de kesildiyse radyo birden susuyor. Bitti ki enerji gelmiyor, cereyan gelmiyor diye susmuştur. Aynen nikah da enerjisini, gücünü, değerini, kıymetini, manasını, her şeyini imandan alır. İman zedelendiyse nikah da zedelenmiştir. Aynı şekilde Müslüman olduğu halde evlenen kadın, evlendikten sonra tuttursa da, efendim ben başörtüsünü kabul etmiyorum dese, benim arkadaşlarım var, komşularım var, mesai arkadaşlarım var, onlar hoşlanmıyor, ben de hoşlanmıyorum, baş açık gezeceğim, başımı örtmek istemiyorum, örtünmek istemiyorum derse, otomatik olarak bu kadın da kafir olur ve daha evvelki nikahları ortadan derhal kalkar. Ve hiçbir mana ve hiçbir aralarında münasebet kalmaz. İki yabancı olurlar. Bunlar ve buna benzeyen hükümler, hepsini anlatmak mümkün değil tabii zaman itibariyle, gösteriyor ki iman ile nikah et ile tırnak gibi birbirine kaynaşmış ve birbiriyle birbirine ayrılmayan iki husus olmuşlardır. O halde bu kadar mühim bir konuyu, iman ile bu kadar alakadar olan bir nikah meselesini camilerde yapmayacaksınız da nerede yapacaksınız? Bu kadar ibadet, bu kadar itikat, bu kadar iman konusu, imanın içine bu kadar giren bir konu olsun da camilere İslami düğünler, nikahlar girmesin mi? Nerede yapılır ki başka zaten? Bu noktayı böylece belirtmiş olduk. Şimdi konu oldukça geniş tabii, nikah konusu. Tamamını ve kemalini anlatmak mümkün olmadığına göre hulasaten, özet olarak, öz olarak bazı mühim gördüğümüz cihetleri arz etmek ve bunları da mümkün mertebe kardeşlerimizin gönüllerine, vicdanlarına ve zihinlerine hitap etmek suretiyle emanet etmek istiyoruz. Burada duymuş olduğunuz hükümler, emirler ve yasaklar müminlere birer emanettir. Çünkü bu emaneti biz yüklendik. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ben emaneti göklere ve yere ve dağlara arz ettim. Onlar korktular, çekindiler. Fakat emaneti insan yüklendi. Ve hamelehel insan. Emanet nedir? Tekalif-i ilahiyedir. Allah'ın hükümleridir. Allah'ın emirleridir. Allah'ın ayetleridir. Bu emanetler müminlerindir. Mesela başörtüsü, tesettür konusu müminlere emanettir. Allah-u Teala kafir kadınlarından tesettür istemiyor. Allah-u Teala Müslüman olmayan kadınlardan başörtüsü istemiyor. Müslüman ise istiyor. Müslümanın emanetidir bu. Müslümanın alametidir bu. Müslümanın hükmüdür bu. Evet, Müslüman olmamışsa, henüz iman etmemişse ondan taharet beklemiyor, bir gusül abdesti istemiyor Cenab-ı Hak. Ondan namaz istemiyor. Ondan başörtüsü istemiyor. ve daha buna benzer hüküm. O halde bu hükümler, bu meseleler kimindir? Müminin emanetidir. İşte kürsülerden anlatılan hususlar, hükümler, hukuklar, emirler ve yasaklar da dinleyen Müslümanlara emanettir. Bu dinledikten, işittikten ve bu emaneti sırtına aldıktan sonra yerine getirmeyenler vallahi cehennemliktir. Emanet çünkü kardeşim. Zayi edemezsin ki yerine getireceksin derhal diyor. Emanet bu. Yerine teslim etmek lazım bu işi. O bakımdan ehemmiyet veriyoruz. İslam alimleri şu hususu belirtiyorlar ki cani bir dikkattir arz edeyim size ben de. Biliyorsunuz Müslümanlıkta yalnız dünya hayatından ibaret bir hayat yok. Dünya hayatından ibaret bir hayat anlayışı İslam'da mevcut değil. İslam itikadına göre hayatın bir de ahiret hayatı var. Geriye geliyor. Ahiret hayatı. Yani İslam dininde hayat ikili. El hayatü dünya, el hayatü ahire. Yani ahiret hayatı. Ahiret hayatı vel yevmil ahiri kelimeleriyle amentüde yer almış bir hadisedir. İslam'ın erkanı arasında, imanın şartları arasında ahiret hayatı mühim bir yer işgal ediyor. Ahiret hayatı. Nedir bu ahiret hayatı? Çoğumuz elhamdülillah biliyoruz. Çok kısaca konumuzla alakalı olan yönünü arz edeyim. Mevzumuzla ilgili yönü şu. Hepimiz iman ediyoruz ki yeryüzünden, dünya hayatından iman ile göçmüş, mümin sıfatıyla ölmüş olan bir kimse dünyadan ahirete iman ile, yani mümin sıfatıyla ölmüş olan kimse ne kadar günahkar, ne kadar asi, ne kadar mücrim olursa olsun günahları kadar cehennem denen azap hanede yanacak, yıkanacak, neticede mutlaka cennete dahil olacak. Buna iman etmiş. Ehl-i sünnet böyle iman ediyor. Ama mümin sıfatıyla ölmemişse, Allah muhafaza etsin, küfürle ölmüş, kafir olarak ölmüşse, yeryüzünün tamamını hayırla, hasenat ile doldurmuş bir kimse dahi olsa, ebediyen cehennemde kalacak. İman çok mühim bir hadisedir. E sen bunu nereden söyledin? Kur'an-ı Kerim'de bir hayli buna ait hüküm ve ayetler var. İnnellezîne keferû ayet. Şunlar ki kafir olarak yaşadılar. Küfürle hayatlarını devam ettirdiler. Müslüman olmadan, iman etmeden Kur'an'ın hükümlerini Peygamber Zişan tarafından getirilen ahkamı tasdik etmeden yaşadılar. Ve matu ve hüm küfar ve kafir olarak da öldüler. Matu Arapça mat, mat olmak Arapça ölmek demek. Matu ve hüm küfar, kafir olarak da ölüp gittiler. Ne olacak bunlar? Mahşer günü, hesap günü gelecek ortaya bu adamlar. Ölenler kaybolmuyor ki, huzura gelecek tekrar. İnsanlar kaybolmak için ölmüyorlar İslam itikadına göre. İnsanlar mezarlıklarda, kabirlerde çürüyüp kaybolmayacaklar. Kaybolmak yok, nereye kayboluyorsun? Hayatının hesabını vermek için kabirlerde bekliyorsun. Hayatının hesabını vermek için mezarlarda bekliyorsun. Mümin böyle inanıyor. Başkası bize ilgilendirmiyor zaten. Huzura bu adamlar gelecek. Küfür sıfatıyla, yani kafir olarak gelecekler. Ne olacak bu adamlar? Kesinlikle cehennem cezasına ve hem de ebediyül ebed cehennemde kalmak cezasına çarpılacaklar. Sonsuz, sınırsız bir ceza. Hudutsuz bir ceza. Bunu görür görmez, bunun farkına varır varmaz canlarını cehennemden kurtarmak isteyecekler. Ama hiçbir surette buna imkan bulamayacaklar. Ayet-i Kerime şöyle ifade ediyor bunu. Gayet veciz bir manada ve insanların dikkatini çeken anlamda. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ زَهَبًا وَلَوِفْ سَدَابِ فَلَنْ يُقْبَلَ Arapça. Ebediyen kabul edilmeyecek. مِنْ اَحَدِهِمْ Bu kafir olarak ölüp de mahşere gelenlerin hiçbirisinden kabul edilmeyecek. مِلْءُ الْاَرْضِ زَهَبًا Arapça zeheb demek altın demek biliyorsunuz altın, zeheb. Yeryüzünün tamamı kadar. Yeryüzünün tamamını düşün. Hani bir Ağrı Dağı'nın tamamı gibi değil. Bir dünyanın tonu, dünyayı tatsanız mesela bir dünya yuvarlağını, yeryüzünü, kaç milyar ton, kaç trilyon ton gelir? Bu kadar ton, dünyanın tonajı, ağırlığı, kapsamı kadar altınları olsa da canlarını cehennemden kurtarmak için Allah'a ve azap meleklerine bu kadar altını fidye olarak vermeye kalkışsalar, felen yukbele ebediyen kabul edilmeyecek Cenab-ı Hak. Küfür ile ölmek bu kadar felaket. Kafir olarak ölmek felaket. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani bir Müslümanın imanını kaybetmesinden daha müthiş felaket yoktur. Çünkü cezası çok korkunç. İfade ayet-i kerimede böyle beyan ediliyor. O halde mümin sıfatıyla ölenler için netice mutlaka cennet olacaktır. Kafir sıfatıyla ölenler için de ebediyen sonsuz ve sınırsız cehennem azabında kalmak olacaktır. O halde bu neyi bize ifade eder? Demek ki biz Allah'ın lütfu keremiyle imanımızı muhafaza etmek şartıyla ve bu mümin sıfatıyla ölürsek ikinci hayatımız cennete devam edecek. Amenna. Böyle inanmak Kur'an'ın icabıdır. Böyle iman etmek sünnetin icabıdır. Cennette hayatımız devam edecek. Peki hocam, cennette namaz var mı? Yok, cennette namaz olmaz. Namaz imtihan için dünyada emredilmişti. Kılanlar imtihanı kazandı, kılmayanlar kaybetti. Daha cennette imtihan yok ki namaz olan. Oruç var mı? Yok. Zekat yok. Hac yok. Hiçbir mesuliyet yok cennette. Çünkü mükellefiyet kalkmış. Mükellefiyet külfet getiriyor adama. Cennete külfet yok. Cennet nimettir. Cennet darun ni'me. Nimet yeridir. Darul külfet. Külfet yeri değil. O halde dünyadaki vazifeler, mükellefiyetler, mesuliyetler cennette yok kalktı. Cennet zevk-ü sefa, nimet karargahıdır. E peki dünyadan hiçbir şey yok mu cennette de devam edecek? İşte konumuz ile alakalı nokta geldi. İslam alimleri buyuruyor ki لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ شُرْعَتْ مِنْ عَحْدِ آدَمَ اِلَى الْعَامِ سُمَّ تَسْتَمِرُّ فِي الْجَنَّةِ اِلَّا النِّكَاحُ وَالْاِمَانِ Yeryüzünden bir müminin cennete taşıyacağı iki şey var. Cennete taşıyacak olduk şey var. Birisi iman, öbürü de nikah. Ne demek bu? Yeryüzünde Müslüman olarak evlenen, Müslüman olarak yaşayan ve Müslüman olarak ölen bir karı koca cennette de aynı nikahı devam ettirecekler. Ya nikah meselesi çok mühim. Nikah ile alakalı meseleler çok mühimdir. O bakımdan İslam alimlerinin pek çoğu ilmihal kitaplarında hani kitab-ı tahare, temizlikle alakalı meseleler, kitab-ı salah, namaz ile alakalı meseleler, kitab-ı savm, oruçla alakalı meseleler, kitab-ı hac, hac ile alakalı meseleler anlattıktan sonra kitab-ı nikah, nikah bahsini de aynı ilmihale almışlardı. Çünkü çok mühim bir mesele. İslam'ın yaşanmaya başladığı bir yuva telakkisi altında nikah çok mühim bir mana ifade ediyor. Çünkü bir Müslüman iman ettikten sonra, ibadet hayatına atıldıktan sonra İslam hayatını canlı olarak ilk defa ailesinde yaşamaya başlıyor. Aile hayatında İslamiyet yaşanmazsa cemiyet hayatı yaşanabilir mi? Mesuliyet başlıyor, mükellefiyet başlıyor, Nikah demek başlı başına mesuliyet demektir. Sorumluluk demektir. O nikahın arkasından çocuklar dünyaya geliyor, onlar birer mesuliyet. Onların ahlakı, onların yetişmesi, yaşaması, terbiyesi, yığın yığın problemler ortaya çıkıyor ve hepsi de bu nikahı tesis eden kimselere taalluk ediyor. Elbette nikah konusu çok önemli arz eden bir konudur. O bakımdan İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Efendimiz öyle diyor. Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara lazımdır ki, farz-ı ayındır ki, herkese bir bizzat farz, farz-ı kifaye değil, farz-ı ayındır ki, evlenmeden önce, nikahlanmadan önce, Kur'an'da ve sünnette yer alan nikah ile alakalı meseleleri taallüm etsinler, öğrensinler. Nikah ne demek, bu işin ehemmiyeti, nikahın haramları, nikahın helalları, nikahın farzları, nikahın vacipleri, nikahın sünnetleri, nikahın adabı, insanın nikahı nasıl bozulur, nerede bozulur, ne surette bozulur, evlenmenin manası, yığınmen problem var. Evlenmeden önce bu hükümleri, bu hususları taallüm etmeleri, öğrenmeleri lazım olur, farz olur diyor. Bunları öğrenmeden aile hukukunun şartlarını yerine getirmek imkansız tabii. Bilen adam ahkamı icra edip bilmeyen ne yapacak? Ya sapacaktır yahut hata yapacaktır. Bildiği takdirde bu hususları yerine getirebilir. Bilmiyorsa muhakkak bir taraftan ilahi hükümlere muhalif davranmak durumuna düşecektir. O bakımdan evlenmeden önce evlilikle alakalı meseleleri öğrenmek, bilmek, bellemek iktiza ediyor. İslam hukukuna göre bir kimse, bir Müslüman insan evlenmeden önce mesuliyeti bir dereceyse, bekar bir Müslümanı düşünün, evlenmemiş. Bekar bir Müslümanın mesuliyeti bir dereceyse, evlendikten sonra 1000 dereceye çıkıyor. Yük ağırlaşıyor. Omuzlara muazzam yük biniyor erkeğin Müslümanın. Kadına der ki, tabii mesuliyet geliyor. Bu mesuliyetler nelerdir? Anlatmakla bitecek cisimden saatlerce devam etsek bitecek tarafı yok bu işin. Bu mesuliyetin hudutları, sınırları, sebepleri, sırları, hikmetleri, yılınma mesele var. Lazım gelir ki Müslümanlar evlenmeden önce bu konuları ele alıp okusunlar, tahsil etsinler ve böylece bu mevzuatı kaynaklardan, erbabından maddeler halinde okuyarak ele alsınlar. Bu yapılmıyor bugün. Veya bu hazırlık yapılmadan derhal bu mesuliyet altına giriliyor. Yine biliyorsunuz nikahtan önce nikaha hazırlanmak konusu var. Namazdan önce namaza hazırlanmak konusu var. Mesela hiç kimse abdest almadan namaz kılabilir mi? Abdest nedir? Mevzuları öğrenmek hazırlığı ihmal ediliyor. Yani eşya hazırlığı, o da lazım tabii. Onu inkar etmiyoruz. Evlenenler hiçbir şey hazırlamasın madde ve eşya bakımından demiyoruz. Ama esas nikahın devamı, Allah'ın razı olduğu şekilde devamı için gereken hükümleri, ilimleri, esasları, bilgileri taallüm etmesi, öğrenmesi ve tahsil etmesi meselesini ele alıyoruz. Bu çok önemli. Öteden beri zaman zaman da söylemişizdir. Müslüman aileler yetiştirdikleri kızlara evlenme çağına gelinceye kadar evlerinde ve ellerinde bulundurdukları kızlara nelerin öğretilmesi lazım geldiğini ihmal ediyorlar. Bunlar birer problem. Sonra da İslam'ın icapları, nikahın icaplarına getirilmeyince elbette ki bu mesuliyet bu işleri ihmal eden kişiye taalluk ediyor. Kim ihmal ettiyse. Bir kızın terbiyesinden, bir kızın İslam esaslarına göre yetişmesinden ve İslam ile ilgili bütün hususlardan bir kızın evleninceye kadar sorumlusu anne ve babasıdır. Mesuliyetin sınırını izah ediyorum. Bir başka Müslümanın nikahı altına girinceye kadar bir kızın terbiyesi, ahlakı, fazileti, her şeyi anne ile babasından sorumludur. Sorulacaktır. Evlendikten sonra otomatik olarak mesuliyet kocaya taalluk ediyor. Kocasına. Babadan çıktı bu kadar. Evleninceye kadar bir kızın işlediği bütün günahlardan babası sorulacak, evlendikten sonra o kadının işlediği günahlardan mutlaka kocası hesaba çekilecektir. Mesuliyet el değiştirdi. Bundan dolayıdır ki kaynaklarımızda şöyle bir hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyorlar, evlenme çağına geldiği halde, hatta evlenme yaşı, evlenme çağı geçtiği halde dindar, mümin, Müslüman, müttaki, salih, kamil bir Müslüman bulup da o kızını evlendirmeyen baba veya evlendirmekte geciken baba, dünyalık bekliyor, eşya bekliyor, servet bekliyor, daha zenginini, daha zengin, daha bekliyor, bekliyor. Ve böylece evlenme çağına gelmiş olan kızın nikahını geciktiriyor. Bu durumda o kız çocuğunun işlediği günahların bir misli de babasının defteri amalına bizzat kendisi işlemiş gibi yazılacak buyuruyor. Mesulüm. Bunlar çok mühim mesele. Baba olmak kolay değil, koca olmak kolay değil, evlenmek kolay değil. İşi kasten zorluğa sürüklemiyoruz. Ama işin aslı bu. Eğer Müslüman kalınacaksa, Müslüman yaşanacaksa, Müslüman olarak ölmek isteniyorsa, Müslüman olarak öldükten sonra cennette de aynı nikahı sürdürmek isteniyorsa, bu hususlara elbette riayet etmek şartı başa alınacaktır. Başka türlü mümkün değil. O halde düşünün ki evlilik ile alakalı Müslüman erkeklere, Müslüman kadınlara taalluk eden sorumluluklar, meseleler, mevzular en ziyadesiyle Kur'an-ı Mübin'de bir surede anlatılmıştır. Nedir bu surenin adı? Suretün Nisa. Nisa, hepiniz biliyorsunuz Nisa demek, kadınlar demek Arapça. Nisa, kadınlar. Kadınlar hakkında ve kadınlar kelimesinin tahtında Allah-u Teala bir sure inzal etmiştir yani. Suretün Nisa. Kadınlar suresi. Hani surelerin isimleri var biliyorsunuz. Suretül Fatiha, Suretül Bekara, Suretül Tevbe, Suretün Nemil. Bunlardan birisi de Suretün Nisa, Nisa suresi, kadınlar suresi. Eğer içimizde gelinlik çağına, evlenme çağına gelmiş olduğu halde kızlarına ve evlenecek çağdaki gençlerine, erkek ve kız olsun çocuklarına bu Nisa suresini başından sonuna kadar Nisa suresini muteber bir tefsir kitabından veya güvenilir bir hocanın takririyle, anlatmasıyla Nisa suresini okutmamış, gözden geçirmemiş arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa bilsin ki zarardadır, ziyandadır. Kadınlarla ilgili sure. Biz ne kadar Kur'an'dan ve Kur'an'ın içinden, Kur'an'ın hükmünden, Kur'an'ın manasından o kadar uzak düşmüşüz ki çoğu zaman farkında olamıyoruz. Hocam sen ne söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim benim evimde. Evimin en mutena bir duvarına asmışım Kur'an'ı. Her an Kur'an yanımda. Her an Kur'an gözümün önünde. Evimde, duvarda, sandığımda, her şeyde bende Kur'an var. Ben Kur'ansız değilim. Diyecek olursa bir adam, bizim maksadımız bu değil. Kur'an'ın manası, Kur'an'ın hükümleri, Kur'an'ın esasıyla alakadar olmak bakımından söylüyor. Bir adam amenna Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman veya okuyan bir Müslümanı dinlediği zaman şüphesiz ki sevabını alacaktır. Kur'an okumak sevaptır, dinlemek sevaptır, Kur'an'ı öpüp başına koymak sevaptır, Kur'an'ı evde taşımak sevaptır. Sevap, sevap, sevap. Amenna. Bunlara bir şey denmiyor. Ama Kur'an'dan beklenen bu değildir. Kur'an'dan beklenen hayatımızın düzene sokulması. Aile hayatımızın, fert hayatımızın, cemiyet. Yani Kur'an hayatımıza yön verecek kardeşim. Sen okuduğunu anlamazsan, ayetlerin manasını, tefsirini, izahını, Kur'an'ın içini, hakikatini bilmezsen, neyle hayatını yön vereceksin? Günahlar nelerdir, haramlar nelerdir, kötülükler nelerdir? Bunlar hükümler bilinmeli ki ancak istikamet verirsin. Dertlerimize derman olacaksa, hastalıklarımıza şifa olacaksa, meselelerimiz çözülecekse Kur'an'ın bilinmesi lazım. Hazreti Mevlana'nın çok hoşuma giden bir teşbihi var. Çok hoşa giden bir teşbih yapmış mübarek. Kur'an'ı yüzünden okuyup devam eden bir Müslüman. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i, manasını bilmiyor, tefsirini okumuyor ve Kur'an'ın içine girmiyor. Okuyor yüzünden, okuyor ezbere yahut. Böyle Kur'an'ı ezberden ve yüzünden okuyan ve fakat manasını, içinde neler ifade edildiğini, hükümlerini bilmeyen adamın misali, temsili diyor, içinde dünyanın en şifalı, en şifalı, en lezzetli bal dediğimiz bal, içinde dünyanın en güzel, en şifalı balı bulunan cam bir kavanozu, bir kavanoz demiş. Bir kavanozun içine dünyanın en güzel balını koymuşlar, en şifalı balını koymuşlar, ağzını sıkı sıkıya kapatmışlar. İşte manasını, hükümlerini anlamadan, tatbik etmeden Kur'an okuyanın misali, içinde bal bulunan kavanozu dışından yalayan insan gibidir diyor. Hiçbir şifa bulamaz. İçine giremedi ki daha. Yalasın senelerce kavanozu dıştan bal yemiş olabilir mi? Vücuduna, kanına karışabilmiş. Kur'an-ı Kerim bizim kanımıza karışmamış. İçimize girmedi ki Kur'an-ı Kerim daha. Yaşanır değil yani, tatbik edilir değil. Ne kadar güzel temsil etmiş mübarek. O yüzden aile hayat. Bakın yani bu kadar Müslüman arkadaşlarla temasımız var, görüşüyoruz, nikahlarına gidiyorum, törenler. Soruyorum içlerinden bugüne kadar çok azı Nisa suresini evde böyle bir ders yapıp da çoluk çocuğuna, kızına, oğluna, oğlum Allah sizin namınıza bir sure indirmiş, Nisa suresi, gelin okuyalım dememiş. Evinde Kur'an'ı yaşamamış ya. Ne çıktı bundan? Kur'an'la kaynaşamıyoruz ki evvela. Kur'an'la kaynaşamıyoruz. Televizyonda seyredilen yabancılarla, aktörlerle, aktrislerle, bilumum fahişelerle Müslümanlar her akşam aynı evde, aynı odada kaynaşıyor da Kur'an'la kaynaşamıyor. Bir felacet. Amerikalılarla, Fransızlarla, Ruslarla, gavurlarla her akşam kaynaşıyor Müslüman televizyon aracılığıyla evlerde. Fakat sünnetle, Kur'an'la kaynaşamıyor. Bundan hayat çıkmaz, bundan mana çıkmaz. Kur'an'dan şifa bulmak mümkün değildir. Çünkü daha yenmedi, kana karışmadı. Elinizde dünyanın en büyük iğnesi olsa, hani bu iğne çok şifalı, bu iğne çok devalı, bu iğne penisilin iğnesi, hani en muazzam bir iğne ama damarından o iğne vurulmazsa ne faydası var ki? Damardan o iğne vurulacak ki senin vücudunda kan dolaşımına karışacak ki sana faydası olsun kardeşim. Kur'an da böyle. İşte nikah meselesi de ancak bu manalar içerisinde İslami konuların içinde ele alınırsa nikahın faydası olur. Yoksa mesuliyettir, ağırlıktır, musibettir. İslam'ın esasları, hükümleri, hakikatleri yerine getirilmezse o nikah, o evlilik, o Müslümanın başına bela olacaktır. Kadın ayrı bela, doğan çocuklar ayrı bela, evinin içindeki hayat ayrı bela. Ama bu işin İslami ölçüler içinde ele alınması halinde bu belanın yerine bir nimet, bir fazilet, bir üstünlük meydana gelecektir. Demek ki mesela yine gelip imana ve İslam'a taalluk ediyor. Fazla uzatmayayım. Bir de nikahın getirdiği sorumluluklar konusunda biraz durarak konuyu fazla dağıtmadan ve uzatmadan kesmeye çalışayım. Nikahın getirdiği sorumluluk ne? Bu da cemaat-i müslimin tarafından oldukça ihmal edilen bir konudur. Ehemmiyetine binaen arz ediyorum. Biliyorsunuz sünnet-i seniyyede konu çok kısa hatlarla ele alınmıştır. Efendimiz buyuruyor ki evlenen bir erkek yediğinden ailesini yedirecek. Yediğinden. İçtiğinden içirecek. Giydiğinden giydirecek. Nelerden istifade etmişse onlardan istifade ettirecek. Müslüman haram bir şey yiyebilir mi? Haram lokma, haram bir şey mümkün değil. Ama haramı helalı tanımaz da, haramı helalı aramaz, tanımaz, ilgilenmez de, nereden gelirse gelsin, bu şekilde bir kazançla ailesine ekmek, yemek, sofra, maişet temin ederse, kadın ve kadın ile alakalı çocuklar bu sofradan beslenirlerse, bu işteki haramın, günahın, mesuliyetin yegane sorumlusu o erkek olacaktır. Allah kadından sormuyor, sen niye bu ekmeği yedin? Sen niye bu sofrayı yedin? Haramdı, günahtı, gayrimeşruydu. Haram kazançtı. Ey kadın, bunu niçin yedin diye sormayacak. Ya kime soracak? Kocasına. Neden? Dört mezhebe göre de biliyorsunuz bir evin maişetini, bir evin nafakasını temin etmekle mükellef olan kimdir? Erkek. Ondan sonra. O halde evlenmeden önce yediğine içtiğine bir derece dikkat eden erkek evlendikten sonra bin derece daha çok dikkat etmesi lazım. Çünkü mesuliyeti büyük. Saha genişledi. Hudut genişledi. Maişette adaleti temin edecek. Yediğinden yedirecek diyor hadis-i şerif. Ne yiyorsa ondan. Bundan dolayı alimler diyorlar ki bir Müslüman erkek ister evde olsun ister evinin dışında olsun. Evinin dışında da olsa dahi evindeki ailesinin ve aile fertlerinin yemek, sofra standardını devam ettirecek. Dışarıda kendisi türlü türlü yemekler yiyor. Kebaplar, şiş kebaplar, pirzolalar, şunlar bunlar baklava börek yiyor da evinde ailesi ve çocukları da sadece ekmek, çorba böyle zayıf şeylerle günlüğünü savuyor. Ama buna mukabil o evin reisi, o kadının kocası dışarıda her arzu ettiği eti, ekmeği bulup yiyorsa, yediğinden de evine aynı ölçüde ve değerli yemek yedirmiyorsa, o erkek zalim olur, cehennemlik olur işte. Adalet. Yediğinden yedireceksin. Evlenmek oyuncak değil ki, mesuliyettir. Tepeden tırnağa evlenmek mesuliyettir. Üzerine giydiğin elbiseden aynı değerde, aynı ayarda bir kumaştan elbise ailene yaptıracaksın. Mükellefsin. Kendin gayet telli felli, efendim gayet titiz, gayet meraklı, gayet pahalı, kadın basit çaputlar içinde yaşat. Bu erkek zalimdir, cehennem kütüğüdür. Mesuliyet var. Bu işin maddi cephesi, nafaka cephesi. Şimdi kalkmışlar bir takım zalimler, bir takım cahiller, efendim hayat müşterek. Hayat müşterek ne olacak? Kadın da çalışacak. Efendiler, İslamiyete ait hiçbir kitapta bulamazsınız. Kadın evin nafakasını teminle mükellef değildir. Asla hiçbir kitapta kayıt bulamazsınız. Hayat müşterektir diye kadını pazara salamazsın. Hayat müşterektir diye kadını fabrikada mahrem namahrem aç kurtların arasına sokamazsın. Yok böyle bir şey. Hayat müşterektir sözü kafirlerin sözüdür. Müslümanların değil. Kur'an bunu kabul etmiyor. Hayat aile hayatında evin geçimi, nafakası, sofrası, ekmeği, eti, giyim, kuşam, giyim, yakacak, yiyecek, bütün bunların temini kocasına aittir. Temin edemeyecekse evlenmeyecektir. Cehenneme gitmeye hakkın var. İş ayrılmıştır. Biz Kur'an kaynağından koparıldığımız için bize bu sözler dikkatli gelmiyor. Dış kaynaklı sözler bunlar. Küfür kaynaklı sözler bu sözler. Böyle şey olmaz. Kadın evinin içinde olacaktır. Eğer Müslüman kadın olarak kalmak istiyorsa, ama İslam'ın dışına, demin dedim ki bunlar, bu hükümler Müslümanlara emanet ediliyor. Müslüman olmayanlar için söylemiyoruz ki biz zaten. Onlarla bizim kavgamız yok, davamız yok. Müslüman olduktan sonra اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى. Kurulan aile düzeninden erkekler sorumludur diyor Hazreti Allah. Vallahi özür dilerim. Hatta o derece ki biliyorsunuz, dört mezhep, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezahibi erbaaya göre bir kadın doğurduğu çocuğu, dikkat buyurun, hani böyle olsun diye söylemiyorum ama hüküm böyle, aksi de zaten sabit olmaz, bir kadın bir çocuğu doğurduysa onun annesidir, annesi olmuştur. Annesi olmuştur ama o çocuğun geçiminden sorumlu değildir. Dikkat buyurun. Anne olmak o çocuğun etinden, sütünden, nafakasından sorumlu olmak anlamına gelmez. Anne çocuğu doğurur, o çocuğun beslenmesi, büyütülmesi ve nafakası ve geçimi ve gıdası ve vitamini ve kalorisi neyse kocanın üzerine, babaya ait, anaya ait değildir. Bundan dolayıdır ki bir kadın, Müslüman bir hanımefendi çocuk dünyaya getirir de ondan sonra gerek bedeni sebeplerle, gerek bir takım arızalarla, gerek bir takım düşüncelerle ne olursa olsun ben doğurmuş olduğum bu çocuğu emzirmek istemiyorum derse, süt vermek istemiyorum efendim ne yapalım? Süt vermek, emzirmek istemiyorum derse dört mezhebe göre o kadını hiçbir surette zorlayamaz çocuğun emzirmesi için. Dövemez, sövemez, zorlayamaz. Derhal süt annesi veya başka bir tedbir almak erkeğe vacip olur, kadına dokunamaz. Dokunursa erkek cehenneme gider. Nafaka meselesi bu. Çünkü Kur'an gerek kadının nafakasını gerekse çocukların nafakasını erkeğe bağlıyor. Başkasının bunun tedbire gücü yetmez. Bunun dışına çıkarsa aile hayatı sarsılır. Zihinler bozulur, zihniyetler bozulur ve kadın annelik sıfatını kaybetmeye başlayınca yuva çeker. Mevlana'dan bir teşbih daha arz edip fazla uzatmayayım. Mübarek Mesnevi namındaki kitabında öyle temsiller, öyle misaller getirmiş ki adamın aklı duruyor Mevlana karşısında. Müthiş şey. Buyurmuş ki hani hepimizin bildiği bir şey var, ipek böceği. İpek böceği diye bir mahluk. Bu yemyeşil dut yaprağını yiye yiye, hepiniz biliyorsunuz, baş parmak kalınlığında veya biçiminde bir koza meydana getiriyor, koza. Gayet beyaz ve dünyanın bugüne kadar hiçbir insan tarafından yapılması mümkün olmayan ipek, iplik yapıyor, iplik. Kozayı örüyor ve o kozanın içinde sanatını, ipliğini yapıyor. Koza örülüyor, tamamlanıyor, bitiyor. Nereden kozayı örmeye başlamışsa ipek böceği oradan kozayı deliyor ve çıkıp başka bir hal alıyor. Kozayı tamamlayıncaya kadar ipek böceği kozadan çıkarken kanatlı kelebek oluyor, uçup gidiyor, 3 gün sonra ölüyor. Bir daha ipek böceği olmak durumuna gelmiyor. O kozanın içinden çıkıncaya kadar ipek böceği. Kozanın dışına çıkınca kelebek oluyor ve dut yaprağını tanımıyor, ipek yapmayı bilmiyor, değişiyor, başka oluyor. Çok başka oluyor. Kelebek haline geliyor. Cenab-ı Hak böyle yaratmış ya. Mevlana bunu almış bu misal, diyor ki bir Müslümanın hanımı ancak evinin içinde hanımdır. Evinin içinde kadındır. Evinin içinde annedir. evinin içinde rahmetin altındadır. Evinin içinde İslam'ın içindedir. Evinden dışarıya çıkar çıkmaz peşinde şeytanların, nazarların, fitnelerin, fesatların bulunduğu bir hal almıştır. Artık evin dışında o kadındaki karakter, kabiliyet, mana, maneviyet mevcut değildir diyor. Evinde. Dışarı çıktı mı bitti bu iş. Kocasından izinsiz çıkması zaten bir faciadır. Dört mezhebe göre de bir Müslüman kadın kocasından müsaade, izin almadan evinden çıkamaz. Bu bir hüküm. Her sabah veyahut da yapılan bir anlaşma icabı bir evin reisi, erkeği, koca dışarıya çıkmadan önce kadın eğer dışarıya gidecekse, bir ziyarete gitmek istiyorsa, hatta babasını ziyarete gitmek için dahi ise kocasına diyecek ki efendim ben bugün falanca yere, falanca kimseye usul dairesinde, tesettür altında, İslami esas içerisinde ziyarete gitmek istiyorum. Bana müsaade ediyor musun diyecek. İznin var mı? Bunu sözlü veyahut da manalı bu izini alacak. İzin vermemişse, ben dışarıya çıkmana ve o kişiyi ziyaret etmene müsaade etmiyorum demişse, izinsiz çıkmışsa bir kadın, Efendimiz buyurmuş ki, izinsiz çıkan kadın, çıktığı andan itibaren ta evine dönünceye kadar göklerin ve yerlerin bütün meleklerinin laneti altındadır. Kesin ya. Çıkamaz. Evlenmek oyuncak değildir. Hep bu noktaya geliyoruz. Mesuliyet meselesi. Kendisi dışarıya çıkmak için izin almak zorunda olduğu gibi kocasının evine dışarıdan bir kimseyi ziyaretçi, misafir olarak almak istiyorsa bile yine izin alacak. Efendim bugün bize Fatma Hanım gelmek istiyor, müsaaden var mı diyecek mesela. Müsaade ediyorum derse içeriye alacak, müsaade etmiyorum derse dört mezhebe göre onu içeriye alamaz, alırsa o kadın cehennemlik olur, zalim olur. Bunlar meselelerdir ya. İslam aile hayatı başka nasıl ayakta kalır ki? Nasıl fitneden fesadan korunabilir ki? Nasıl maneviyatını muhafaza edebilir ki? İşte bunlarla, bu tedbirlerle. Cenab-ı Hak bu hükümleri, bu esasları böyle maksatsız, gayesiz ortaya koymadı. Uygulansın, tatbik edilsin, tetkik edilsin, yaşansın diye bunlar ortaya konmuştu. Böylece nikahın manasını, nikahın iman ile olan alakasını, nikahın cennette devamını, nikahın mesuliyetini ve bununla alakalı meseleleri zamanımızın yettiği kadar anlatmaya çalıştık. Fazla uzatmayayım. Bu arada hatta düşüncemde sürekli olarak bir konuşma değil de 10 dakika konuşma, arkasından bir Kur'an-ı Kerim, sonra yine bir 10 dakika tekrar bir Kur'an-ı Kerim veya bir kaside veya bir ilahi gibi dinlendirici bir program arzu ediyorduk ama galiba böyle olmadı, ama neyse bu da bir hayır ve inşallah faydası olmuştur. Fazla uzatmayayım. Allah razı olsun, hoca kardeşimin okuduğu aşirle başlamış oldu program. Yine onun okuyacağı bir aşirle nihayet verelim. Ondan sonra da duasını yapalım. Dua yaptıktan sonra da evlenen kardeşlerimizi kutlayalım, tebrik edelim ve böylece merasimi sona erdirelim. Ha, öyle mi? İyi. Ha, ilahi okuyacak arkadaşlar hazırmış. O zaman öyleyse program devam edecek demek. Kısaca özetleyeyim. Sohbeti özetleyeyim. Ondan sonra da Kur'an'a ve kasidelere ve ilahilere ve neticeyi duaya bırakmış olalım. Özet olarak nikah Allah-u Teala tarafından insanlar üzerinde Allah'ın bir hükmüdür ve bir hakkıdır. İman ile, İslam ile, et ile, kemik gibi, tırnak ile, et gibi kaynaşmış, birbirine ayrılması imkansız bir bütünlük arz ediyor. Evlenen insanlar her iki taraftan da mesuliyeti kabul etmiş bulunuyorlar. Evlenen insanlar evliliğin neticesine razı olmuş bulunuyorlar. Evlenen Müslümanlar Allah'ın hükümlerini evlerinde yaşamaya ahdetmiş, söz vermiş oluyorlar. Bu bakımdan meseleye ciddi ve hesaplı bir nazarla bakmak lazım. Cenab-ı Rabbül Alemin gerek bugün törenlerini, merasimlerini yapmış olduğumuz kardeşlerimiz,